Ben birisi de yani artık buna kızıl kafir de dersen layıktır. Bundan daha şiddetlisini de desen layıktır. Allahu Azze ve Celle'nin istiva sıfatını ispat ederken Allahu Azze ve Celle arşa istiva etti derken diyor. Allah'ın eli onların elinin üstündedir diye ayet var. Eli mi var diyeceğiz diyor. Evet, Allahu Azze ve Celle bu sıfatı kendisine izafe ettiyse evet, Allahu Azze ve Celle'nin eli vardır. Şanına layık olduğu şekliyle o hiçbir şeye benzemeden. Bu sefer haşa kaç parmağı var? Tırnaklarını ne gün kesiyor diyor Melon. Aynen. Bunun kaç parmağı var? Tırnaklarını ise ne gün kesiyor diyecek kadar melun var şu an. Ki bunlar Müslümanların liderleri veyahut bunları hayra teşvik etmeye vazifeli ve bizzat görevli olan kişiler oluyorlar. İşte bunlara halefiyun denildi. Bunlar kitap ve sünnetin nazarında küfürde ve mevkileri böyledir. Bu durmadı. İki taife mücadele ediyor. Adı nasıl değişirse değişsin. Küfür milleti olarak da olsa, ehli İslam da olsa bazı değişik isimler alıyor. Zamanımızda komünist de desen, kitap sünnetle amel eden selefiye de desen, iki millet devam ediyor mücadelesine. Onlar da devam ediyor. Öyle imandan kabul edildi ki Osmanlı medreselerinde bile tevhid kitaplarını okumadan, akaid kitaplarını okumadan İsagoji adı altında bir kitabın okunması zaruri olan kitaplardandı. İsagoji denilen bir kitap vardır ki bunun adı da Yunancadır. Bu mantık kitabıdır. Bunu okumadan bu gibi meseleleri anlayamayacağı için, hoca hocalar anlayamayacağından, halk değil, zaten halka kalıplaşmış, ibareleşmiş sözler vardır. Onlar söylettirilir ve bundan gerisine, maadasına, başkasına sen karışma denilir, o uyutulmuştur. Hah der, onların nazarında küfür ehlinin alametleri var. Baka diyor. Birisi Allah'ın semada olduğunu söyledi mi, bil ki o Vahabidir, katiyen yanaşma diyor. Onlar da alametler çizmişler. Birisi diyor, ben kitaptan, sünnetten başka bir şey kabul etmem dedi mi diyor, açı böyle, yani mezhepleri kabul etmiyorum, İçtihatları kabul etmiyorum diyen birisi çıktı mı, hah bil ki diyor o mezhepsizdir işte diyor. Onlar diyor Vahabilerdir diyor. Biz nasıl alametler çizmişiz, bizim alametlerimiz var, onların da alametleri var. Düşmanlarını tanıma alametleri, bizim de düşmanlarımızı tanımamızın alametleri vardır. Ve bunlar bu sefer demişlerdir ki, bizim yolumuz en muhkem bir yoldur. En muhkem bir yoldur. Sağlam. Şüphe girmez bize diyorlar. Yani gelen şüpheleri mantık yoluyla biz reddediyoruz diyorlar. En ahkam olarak isimlendiriyorlar bu yola. Ve ve selefin yolu da diyor, geçmişin yolu en selametli olanıdır. Halbuki en selametli, en ilmi ve en muhkem olan yol selefin yoludur. Ama onlar bu sözleriyle sadece bize kendilerini yaklaştırmak istiyorlar. Ve akabinde bunlarla mücadele eden taifeler çıktı. Ahmed ibn Hanbel ve onun emsali gibi. Tevhid meselesine zıt bütün meseleleri karşısına aldı. Onlarla mücadele etti. Bunlardan birçok kırbaçlar altında can verdi. Allah'ın kitabını tahrif etmediler. Allah'ın kitabını hakiki naslından başka manalara sürüklemediler. Bunlar mücadelesini devam ettirdiler. Asır asır, zaman zaman onlardan bu davaları yüklenen ve zamanımıza kadar getiren kişiler olmuştur. Ki bizim memleketimizde bu davanın girmemesi için, bu davanın yayılmaması için bütün tedbirler alınmıştır. Bütün tedbirler alınmıştır. Hele bozuk bir itikadın, zayıf rivayetler ve içtihatlar üzerine kurulmuş bir mezhebin, şer'i esasların hakim olduğu bir devlet olarak biz bunu tamamıyla da kökleştirmişizdir memleketimizde. Belki 50'nin üzerinde kitap ve sünneti kötüleyen, kitap ve sünnet ehlini kötü isimlerle isimlendiren, İslam dışı, İslam harici tanıttıran, İslam'ın, tevhidin belli başlı zamanında, asrında bayraktarlığını yapan kişilere, gazeteci seviyesine bile çıkamayan kişilerin, zındıkların İslam'ı içten yıkan kafirler diye dedikleri bile yazılmıştır. İslam'ı içten yıkan kafirler, tevhid ehline, tevhidin bayraktarlığını yapmış, kitap ve sünnetin müdafilerinden kabul edilen mümtaz şahsiyetler, simalar, bu adamlar tarafından İslam'ı içten yıkan, dini içten yıkan kafirlerdir diye isimlendirip, halk tarafından, Müslüman tabaka tarafından da bu adamlar, bu adam alkışlanmış, üstad diye bayraklaştırılmıştır. Bu tip insanlar. Onun için bunun içindir ki onların bu kadar gayretlerinin karşısında 50'nin üstünde kitap mücadele etmek için kapılar kapatılmış, zihinler bulandırılmış, bizim çalışmalarımız da gayretlerimiz de muhakkak ve muhakkak tertipli ve nizamlı olması gerekir. Onların mücadelesinin üstünde bir mücadele yürütmek gerekir. Onların gayretinin üstünde bir gayret yürütmek gerekir. Onlar malını, varını, yoğunu bu yollarda, bu yollarında harcamışlar ise biz de muhakkak bunu yapabilmeliyiz. Onlara göre kendimizi mukayese etmeliyiz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor, eğer siz onlardan daha fazla mücadele etmezseniz, gayret sarf etmezseniz diyor, yeryüzünde onlar hakim olur. Biz hakim olursa, olmak istersek bizim mücadelemizdir. Onlar hakim olmak isterse o da onların mücadelesidir. Allah Azze ve Celle bize hakkı hakkı olarak göstersin, ona tabi olmayı nasip etsin. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lah. Ve men yudlil fela hadiye lah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد zamanımızda Allah'a ve Resulüne inandıklarını iddia eden ve bir yerde bunun mücadelesini veren birçok gruplar ve cemaatler vardır. Bunların her birisi bir yerde kitaba ve sünnete dayanan belli başlı meselelerde sivrilmişler. Onun mücadelesini yürütmenin ancak İslam'ı yeryüzünde hakim kılabilmenin tek imkanı olduğunu veyahut olduğunun kanaatine varmalarına sebep olmuştur. Herkes bir mevzuda sivrilmiştir. Onun mücadelesini vermektedir. O meseleden gayri meselelere ihtimam göstermiyor ve onların üzerinde durmuyorlar. Böylelikle ihmal etmiş oldukları meselelerin içerisinde bazen kendilerini İslam'ın dışına attıracak çok mühim ve ehemmiyetli meselelerin de olduğu vardır. Bu zaten fırkalaşmanın, bölünmenin, parça parça olmanın alametlerindendir. Biz bir meselede sivrilmeyi, sadece bir meselede mücadele vermeyi, sadece o meseleyle tanınmayı isteyenler değiliz. Biz tek kelimeyle kitap ve sünnetin ihyası, bunların hakim olması için sadece lisanla söyleyerek değil, küçük büyük, adette ve ibadette ne varsa her meselemizi, iktidarımız, kuvvetimiz, takatımız yettiği müddetçe kitaba ve sünnete benzetmeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Hepimizin niyetinin böyle olması gerekir ki bile bile delilini bildiğimiz halde Allah'ın kitabına, Peygamber'in sünnetine muhalefet etmeyi Allah Azze ve Celle bize nasip etmesin. Ama her insanda olduğu gibi muhakkak ki bazı hatalar zuhur eder, edebilir. Ama bunların gayri ihtiyari olmasını arz ediyoruz. Biz bu cemaatler gibi devamlı belli başlı meselelerin mevzunu, sohbetini yapmak istemiyoruz. Meselelerimizi yerli yerince önce ne yapılması gerekirse, ne söylenilmesi gerekirse bizi ebedi cehennemde koymayacak, ondan sonra uzun zaman cehennemde koymayacak ve sonra da orada hiç beklettirmeyecek, uğrattırmayacak tevhid meselesi bizim tek düsturumuz ve tek şiarımızdır. Biz bütün amellerin tevhid ağacının meyvesi olduğuna inanıyoruz. Güzel ameller Allah'a hakiki bir bağlılıktan doğmaktadır. Tevhidi kendimizde ne kadar gerçekleştirebilmiş isek amellerimiz de o nispette güzeldir ve muhteşemdir. Biz sadece ve sadece tevhidin ehemmiyetinden bahsedip tevhidi gerçekleştirmeyi başarıp da ahlaksız, edepten, Müslümanlara güzel muamele etmekten mahrum bir topluluğun yetişmesini de istemiyoruz. Dediğimiz gibi güzel ahlak, muamele, edep de tevhidin meyvelerindendir. Bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tevhidde bütün insanlığın imamı olduğu gibi ahlakta da kafirlerin dahi misal alabilecekleri bir edebe sahiptir. Her meselede önderdi ve liderdi. Onun için ebedi cehennemden kurtaran, bizi ebedi cehennemde kalmaktan kurtaran tevhidi gerçekleştirirken ahlakımızı da bunun yanında geliştirmek ve güzelleştirmek bizim vazifemizdir. Bununla alakalı bütün meseleleri böylece kıyas etmemiz gerekir. Binaenaleyh bir gün tevhidden bahsederken, tevhidin şubelerinden bahsederken, tevhidi gerçekleştirmenin iki yönlü olduğunu bahsederken, yani hem kendimizin tevhidi gerçekleştirmesinde hem de başkalarının tevhidi gerçekleştirmesinde bizim birer vasıta olabileceğimiz, bilakis vasıta olma mecburiyetinde olduğumuzu hissedebilmenin, bunun şuuruna vakıf olabilmenin ehemmiyetinden de bahsetmek muhakkak ki bizim vazifemizdir. Bugünkü mevzumuzda geçmiş ümmetlerin dalalet, sapıtma sebeplerinden olan bir meseleye temas etmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Allah Subhanahu ve Teala geçmiş ümmetlere benzemekten onlara uymaktan, onlara tabi olmaktan, hasreten Kur'an'da ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde çok çok sakındırmıştır, hazır ettirmiştir bizi. Bazen Kur'an'da, bazen hadis-i şerifte onların sapıtma sebepleri mücmelen, mufassalan zikredilmiştir ki onları bilelim de o belalara biz düşer olmayalım diye. Bunu işaret eden hadis-i şeriflerin birisinde sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de ve Müslim'de tahric edilen bir hadis-i şerifte Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرَ بَابٍ اَوْ دَابٍ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ قَالُوا آلْ يَهُودُ وَالنَّصَارَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَمَنْ. Siz diyor, geçmiş ümmetlere o kadar benzersiniz ki diyor, o kadar onları taklit etmeye heveslisiniz ki diyor, tıpatıp onlara uyarsınız, karışık karışına, arşına arşına uyarsınız diyor. Hatta onlardan bir böceğin veyahut bir kelenin deliğine giren bile olduysa sizden buna uyacaklar, çıkacaktır diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, bu geçmiş ümmetlerden kastınız Yahudilerle Hristiyanlar mı diyorlar. Ya kim olacak diyor. Müslüm'ün başka bir rivayetinde ya Resulallah, bunlardan kastınız Yahudi Hristiyanlar ve Farisiler yani Mecusiler midir diyor. Ya kim olacak diyor, başka kim kastedilir ki diyor. Bunu teyit eden, buna eş manada daha birkaç rivayet vardır ki devamlı bunları zikretmekteyiz sohbetlerimizde. Onlardan diyor, anasıyla yol ortasında zina eden çıktıysa sizden de çıkacaktır diyor. Hanımıyla yol ortasında cima eden çıktıysa sizden de çıkacaktır diyor. Nalın nala uyduğu gibi geçmiş ümmetlere siz öylece uyarsınız, birbirinize benzersiniz diyor. İşte onlara uyan, onlara benzeyen taraflardan bir tanesini bugünkü mevzumuza mesele edindik. Bugünkü sohbetimize mevzu edindik. Allahu Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: لَوَيْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ إِسْرَائِيلِ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنَ مَرْيَمْ ذَٰلِكَ بِمَا عَسَى وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah Beni İsrail'den Yahudilere ve Hristiyanlara Davud'un ve İsa'nın oğlu Meryem'in diliyle lanet etti. Allah Meryem'in oğlu İsa'nın diliyle Allah Beni İsrail'den Yahudi ve Hristiyanlara Davud'un ve Meryem'in oğlu İsa'nın lisanıyla lanet etti diyor. Onların lanetlenmelerine sebepleri isyan edip hadde tecavüz etmeleriydi diyor. Bu da şöyle oluyordu. Onlar birbirlerini münker yapar görürken nehyetmezlerdi, mani olmazlardı diyor. Bu yapmış oldukları hareket, nehyetme işleri ne kötü bir işti diyor. Ne kötü bir hareketti diyor. Subhanahu ve Teala. Demek ki Allah Azze ve Celle Beni İsrail'den küfreden Yahudi ve Hristiyanlara görmüş oldukları münkeri nehyetmediklerinden, mani olmadıklarından dolayı Davud'un yani Zebur'da Meryem'in oğlu İsa'nın lisanı ile lanet ediyor. Sadece birbirlerini münker yaparken nehyetmediklerinden dolayıdır. Allah geçmiş ümmetlerden olan Yahudi ve Hristiyanlardan bize böyle bir misal veriyor. Böyle bir haber ilan ediyor Subhanahu ve Teala. Bu hadis-i şerifin, bu ayet-i kerimenin tefsirinde, izahında Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan 3-4 tane rivayet gelmektedir, nakledilmektedir. Bizimle alakalı olan kısmını izah edebilmek için muhakkak bu rivayetlerin de zikredilmesi gerekiyor. Ebu Musa el-Eş'ari'den, İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu'dan ve ayrıyeten İbn-i Ömer radıyallahu anhu'dan nakledilmektedir bu rivayetler. Rivayetlerin ihtivası şöyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına hitaben şöyle der. Beni İsrail'in alimleri kendi topluluklarından, milletlerinden birisine bir kötülük, münker, şeriata muhalif bir hareket yaparken gördüklerinde onu hemen orada ikaz ediyorlardı. Bunu yapma, Allah'tan kork, bu Allah'ın yasakladığı bir şeydir diye ikaz ediyorlardı. Bir kere bu ikazda bulunuyorlardı. Ondan sonra ertesi günü veya sair günler o nasihat etmiş olduğu adamın tekrar o kötü hareketine devam ettiklerini gördükleri halde onlara mani olmuyorlardı. Yani ben bir kere söyledim, bana farz olan vazifemi eda ettim ama o dinlemedi, bana ne der gibi hiç onlara karışmazlar, bir şey demezlerdi ama otururlar, kalkarlar, onlarla aynı sofrada yer ve içerlerdi. Böylelikle diyor Allah, geçmiş ümmetlerden olan Beni İsrail'in, Yahudi ve Hristiyanların o alimlerinin kalplerini birbirine vurdu diyor. Yani o kötülükte devam eden adamla, insanlarla tekrar arkadaşlık yapıp onları nehyetmeyip onlara mani olmadıkları için Allah kalplerini birbirlerine benzetti ve onlara lanet etti diyor. Subhanahu ve Teala. Hemen dayanmış olduğu bir halden doğrulara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Eğer diyor, siz de görmüş olduğunuz böyle bir münkere mani olmazsanız, mani olmaya çalışmazsanız, zalimin elinden tutup onu hakka itmezseniz diyor, Allahu Azze ve Celle onlara nasıl lanet ettiyse size de lanet edecektir diyor. Eğer görmüş olduğunuz münkere mani olmazsanız, zalimin elinden tutup onu hakka çekmezseniz, hakka itmezseniz, Allahu Azze ve Celle onlara nasıl lanet ettiyse size de lanet edecektir diyor. Sözleriyle, mübarek sözleriyle, birçok hakaiki ihtiva eden sözleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimenin bizimle de çok yakından alakalı olduğunu açıkça ifade ediyor. Yani geçmiş ümmetler nasıl bir belaya düşmüşler ise aynen biz de irtikab edersek muhakkak ki onların başlarına dünyada ve ahirette gelen belalar bize de isabet ettirilecektir. Burada onlara nasıl lanet ettiyse Allahu Azze ve Celle bizden münkeri gördüğü halde nehyetmeyen, mani olanlara da muhakkak ki lanet edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haberi buna delalet etmektedir. Bizim bu mevzudaki, bu mevzu ile alakalı ayetleri, hadisleri zikretmemizin kastı, mahiyeti nedir? Böyle görmüş olduğumuz münkerleri, şeriata muhalif halleri bize nedir diyerek veyahut bir kere nehyettikten sonra laf dinlemedi, ben dinletemedim diyerek onun peşini bırakıp ve sonra da o kötü hali işleyenlerle oturup kalkmanın, onlarla muaşerette bulunmanın bizim lanetlenmemize sebep olduğumuzu, yani Allah'ın lanetine müstehak olmaya hak kazandığımızı ispat edebilmek içindir. onu uyandırıp harekete geçirip bu gibi hallerden kurtulmasına vesile olmak içindir. Gayet tabidir ki önce biz kendimizi kurtarmakla mükellefiz. Kendimizi kurtarmakla vazifeliyiz. Bu meselenin teferruatına, izahına girmeden daha başka bir iki meseleye de işaret etmemiz gerekiyor. Ayet-i kerimeden şu anlaşılıyor, hadis-i şerifin izahıyla. Yahudi alimleri, Hristiyan alimleri bir kere nehyediyorlardı. Ondan sonra bakıyorlardı ki onlar o kötü hareketlerinden dönmemişler, yakalarını bırakıyorlardı. Ve onlarla oturup kalkmaya devam ediyorlardı. Burada bir kere de olsa adetli bir şekilde münkerden nehyettikten sonra onların yakalarını bırakma yoktu. Bir akis tebliğde ısrar vardır. Ya o hareketinden dönmelidir veyahut onun vazifesi neyse sana karşı onu eda etmesi gerekir. Bunu da başka derslerimizde kısmen de olsa bazen teferruatıyla izah ettik. Tebliğde iki netice vardır dedi. Ya senin tebliğ etmiş olduğun şey kabul edilir veyahut da sen oradan atılırsın. Geçmişteki bütün peygamberler, o peygamberlere tabi olan salih insanların hepsinin başına bu gelmiştir. Ya davaları kabul edilmiştir veyahut da onlar o mıntıkadan, o memleketten çıkarılmışlardır. Onlar hakkı kabul etmedikleri halde, münkerlerine devam etmiş oldukları halde, senin de o mıntıkadan atılmaman, kovulmaman, bilakis onlarla oturup kalkman, üzerine laneti celbedecek hareketlerden birisidir. Ve tebliğde muhakkak ısrar etmek gerekir ki en son netice varılabilinsin. Temas edilmek istenilen esas nokta şudur. Allahu Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik ve illem tef'al fema bellegte risalete ve Allahu ya'simuke minen nas inna Allahe la yehdil kavmel kafirin. Ey Peygamber, ey Resul, sana Rabbinden indirilmiş olanı tebliğ et. Ey Resul, Peygamber, sana Rabbinden indirilmiş olanı tebliğ et. Eğer sen bu tebliği yapmazsan, sen bu sana emredileni yapmazsan, sana bellagte risalete, Allah'ın risaletini anlatmamış olur, tebliğ etmemiş olursun. Hem de korkma. Vallahu ya'simuke minen nas. Sana bu yolda isabet edecek bütün taarruzlara, belalara, musibetlere karşı Allah seni insanlardan koruyacaktır. Vallahu ya'simuke minen nas. İnna Allahe la yehdil kavmel kafirin. Muhakkak ki Allah kafirler topluluğuna, kafirler zümresine hidayet vermez. Onları hidayete ulaştırmaz. Bu emri ilahi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hasreten gelen bir emirdir. Bizzat doğrudan doğruya onu kendisine muhatap edinen bir emirdir. Bu ayet-i kerime Maide suresi 67'de zikredilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ et diyor. Tebliğ ile onu muvazzaf kılıyor, vazifelendiriyor. Ona tebliğ edecek şeyi de beyan ediyor. Sana Rabbinden indirileni tebliğ et diyor.